امام مالک بن انس نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت کی کہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے انہیں حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اتنے میں تین آدمی آئے، دو تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں جو آئے ان میں سے ایک نے مجلس میں جگہ خالی پائی تو وہ وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھا، اور تیسرا تو پیٹ پھیر کر چل دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا میں تم سے تین آدمیوں کا حال نہ کہوں؟ ایک نے اللہ کے پاس ٹھکانہ لیا تو اللہ نے اس کو جگہ دی، اور دوسرے نے لوگوں میں گھسنے کی شرم کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے شرم کی، اور تیسرے نے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی اسے منہ پھیر لیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5681۔